قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آپ اے نبی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے آپ اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اس طور پر کہ قیامت کے روز بھی خالص رہیں دنیاوی زندگی میں خالص اہل ایمان ہی کے لیے ہیں ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں آپ اے نبی فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے تمام فحش باتوں کو ان کو جو علانیہ ہیں وہ بھی اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نازل نہیں فرمائی اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کی تم سند نہ رکھو سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے حلال چیز کو حرام کرنا اس آیت میں رد ہے اس شخص کا جو کھانے پینے یا پہننے کی کوئی چیز اپنے پر حرام کر لیتا ہے حالانکہ شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہوتی اے نبی کہہ دیجئے ان مشرکین سے جنہوں نے اپنی آرائے فاسدہ سے اپنے اوپر ایک ایک چیز حرام کر لی ہے کہ کس نے اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی زینت کو حرام کر دیا جو حق تعالیٰ نے بندوں کے لیے قرار دی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس دنیاوی زندگی میں اپنے عبادت گزار مؤمنوں کے لیے اگرچہ کفار بھی اس میں شریک ہیں لیکن ان نعمتوں کا حق تو دراصل مؤمن ہی رکھتے ہیں اور یہ نعمتیں تو خصوصیت کے ساتھ قیامت میں انہیں ملیں گی جن میں کفار شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ جنت کی نعمتیں کفار پر حرام ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عرب بیت اللہ شریف کا ننگا ہو کر طواف کرتے وقت سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لباس تو اللہ تعالیٰ کی زینت ہے اس کو پہنے ہوئے طواف کیا کرو سب سے زیادہ غیرت مند ہستی صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں اسی لیے کھلی چھپی ساری گناہ کی باتیں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہیں اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جو ہر آن ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہے اور ناحق اور ناروا اثم اور بغی کو بھی حرام کر دیا ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اثم کے معنی معصیت اور بغی کے معنی ہیں بغیر استحقاق لوگوں کا مال یا ناحق عزت چھیننے میں زیادتی کرنا مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ باغی وہ ہے جو خود اپنے نفس پر بغاوت کرے اور حاصل بحث تفسیر یہ ہے کہ اثم وہ خطایا ہیں جو فاعل کی اپنی ذات سے متعلق ہیں اور بغی وہ تعدی ہے جو لوگوں تک متجاوز ہو جائے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو حرام فرمایا ہے اور فرمایا کہ شرک باللہ بھی حرام ہے جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے اور کسی کو شریک باللہ بنانے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اور یہ بھی حرام ہے کہ وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے یعنی یہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے اور اسی قسم کی باتیں جن کا کوئی علم و یقین ہی نہیں جیسا کہ فرمایا کہ بت پرستی کی گندگی سے بچو